Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 czerwca, minęła 13. Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie protest taksówkarzy i nerwy kierowców, kolejne zatrzymania pseudokibiców w Chorzowie, a na koniec Czarnogóra w NATO. Dobiega końca jeden z najkrótszych procesów akcesyjnych w historii sojuszu. W Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu protest taksówkarzy. Jak mówią, nie zgadzają się na nieuczciwą konkurencję, czyli działania takich firm jak Uber, które oferują tańsze kursy, a ich kierowcy nie muszą mieć ani licencji, ani kas fiskalnych. W Warszawie protest obserwowała Izabela Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. W końcu wróciła, dodajmy, do redakcji. Było zrozumienie dla protestujących? No trudno powiedzieć, bo protest taksówkarzy oznaczał dla wielu stanie w ogromnych korkach. Taksówkarze jeżdżą głównymi ulicami stolicy z prędkością 30 km na godzinę i nie pomogło to, że wielu warszawiaków zdecydowało się przesiąść do autobusów, które jeżdżą buspasami. Ja w tym momencie jadę ponad półtorej godziny do pracy. Normalnie pan jedzie? 25 minut. Jest to jakaś taka forma protestu, która jest rzeczywiście bardzo uciążliwa. Wydaje mi się, że mają rację. Dlatego, że to jest dla nich zawód. Natomiast przy Uberze, z tego co wiem, to raczej jeżdżą chyba amatorzy. Ma prawo działać Uber i mają prawo działać inne organizacje. W stolicy trudno też dziś zamówić taksówkę. Kilkanaście korporacji biorących udział w proteście nie realizuje kursów. Mi udało się wsiąść do jednej z taksówek i kierowca mówi wprost. Żądamy, by Uber działał na takich samych zasadach jak my. Jeszcze jest jakiś top, jakiś as. Oni nie mają licencji, nie mają identyfikatorów, nie płacą żadnych podatków, przez co mają mniej za kilometr niż korporacje. Magdalena Schulz, rzeczniczka Ubera, odpowiada, że ani jej firma, ani podobne nie są żadną konkurencją dla korporacji taksówkarskich. Kierowcy korzystający z obu rozwiązań mają inne prawa i przywileje. Taksówkarz może zabrać klienta z postoju bądź z ulicy, ma dostęp do buspasów specjalnych w strefach miasta, ma specjalnie wyznaczone strefy postojowe w centrach miast. A strajk w Warszawie powoli się kończy, nadal jednak mogą być utrudnienia w ruchu i korki. Izabela Woźniak, bardzo dziękuję. Dodajmy, że protestujący złożą petycję m.in. w Radzie Ministrów. Domagają się przestrzegania prawa. A teraz w serwisie o kolejnych zatrzymaniach pseudokibiców w Chorzowie. W ręce policji wpadło dwóch chuliganów. Już usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za wtargnięcie na murawę podczas piątkowego meczu między drużynami Ruchu Chorzów i Górnika Łęczna. Łącznie w tej sprawie zatrzymanych zostało 8 osób. Oprócz kary grzywny, ograniczenia wolności lub aresztu, podejrzanym grozi obligatoryjny zakaz stadionowy. Jak informują policjanci, czynności w sprawie identyfikacji kolejnych osób, które naruszyły przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także kodeksu karnego, są nadal prowadzone. Niewykluczone więc są kolejne zatrzymania. 6 pseudokibiców w wieku 17 do 40 lat, którzy zostali zatrzymani w trakcie meczu, zostało wczoraj doprowadzonych do sądu. Wobec 5 sąd orzekł zakazy stadionowe, 4 ukarał dodatkowo grzywną. Na jednego z nich nałożył obowiązek prac społecznych, natomiast najmłodszy został uniewinniony. Relację przygotowała Monika Krasińska. Gimnazjaliści przed gdańskim sądem trwa przesłuchanie 7 uczniów podejrzanych o pobicie rówieśników. Wszystko zostało nagrane telefonami komórkowymi, a filmy trafiły do internetu. Chodzi o ostatnie 3 przypadki takich brutalnych ataków, do których doszło w Gdańsku. W tym m.in. o sprawę sprzed gimnazjum nr 3, któremu cierpiała 14-letnia Nela. Podczas rozprawy jej babcia mówiła, że dziewczyna wciąż nie może zapomnieć o tym, co ją spotkało. Jeszcze w dalszym ciągu nie dochodzi do niej to wszystko, co się stało, bo nie sądziła, że ta agresja pójdzie w takim kierunku. No i jest dzisiaj, kontynuuje zajęcia z geografii z panem, ma lekcję indywidualnego nauczania. Myślę, że okaleczona będzie jeszcze bardzo, bardzo długo. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda jej się zapomnieć o tym wszystkim. Dwie najbardziej agresywne nastolatki zostały dowiezione do sądu z ośrodków wychowawczych. Sąd umieścił je tam 3 tygodnie temu, gdy cała sprawa wyszła na jaw. NATO się powiększa. Od dziś Sojusz Północnoatlantycki będzie liczył 29 członków. Podczas ceremonii w Waszyngtonie Czarnogóra złoży oficjalnie dokumenty przystąpienia do paktu. I tym samym zakończy się jeden z najkrótszych w historii NATO procesów akcesyjnych. Marek Wałkowski. Ceremonia oficjalnego przyjęcia Czarnogóry do NATO odbędzie się w siedzibie amerykańskiego Departamentu Stanu. To właśnie tam przechowywane są akty przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Gospodarzem uroczystości będzie podsekretarz stanu Thomas Shannon. Na jego ręce premier Czarnogóry Duszko Markowicz złoży dokumenty o przystąpieniu do sojuszu. W momencie akceptacji ich przez Shannona Czarnogóra stanie się oficjalnie 29. państwem członkowskim NATO. Członkostwo Czarnogóry w NATO przyczyni się do większej integracji, demokratycznych reform, handlu, bezpieczeństwa i stabilizacji w relacjach ze wszystkimi sąsiadami, głosi komunikat Departamentu Stanu. W ceremonii przekazania przez Czarnogórę aktu przystąpienia do NATO weźmie udział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

I być może Państwo pamiętają, kilka dni temu było takie specjalne mieszkaniowe wydanie Powtórki z rozrywki, w którym to wydaniu przypominaliśmy takie skecze, monologi, piosenki związane z mieszkaniami. Dzisiaj niejako ciąg dalszy, bowiem będzie list z windy. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski przeczytają taki list. Dokładnie w rocznicę 51. rocznicę pojawienia się tego listu na antenie Polskiego Radia. Przypominamy Państwu ten list z windy. 5 czerwca 1966 roku w Polskim Radiu panowie Przybora i Wasowski ten list z windy przeczytali. Później o życiu w windzie zaśpiewa Marian Kociniak. Potem kabaret moralnego niepokoju przedstawi taką scenkę o wizycie znajomych, o zwiedzaniu nowego mieszkania, a na zakończenie powtórki z rozrywki kabaret potem zaśpiewa o wizycie rodziny. A zaczniemy, proszę Państwa, od życzeń urodzinowych. Otóż przedwczoraj 95. urodziny obchodził znakomity aktor, wspaniały artysta kabaretowy Wiesław Michnikowski. Chcielibyśmy w imieniu słuchaczy Trójki, dziennikarzy Trójki, całej tej społeczności trójkowej panu Wiesławowi życzyć zdrowia, pomyślności i mimo, że sam pan w jednej z piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego śpiewał o sobie, że jest odrobiną mężczyzny, to chcielibyśmy powiedzieć, że to jedna z najcenniejszych odrobin, jakie mamy w naszym kraju i bardzo się taką odrobiną mężczyzny cieszymy. Wiesław Michnikowski, 95. urodziny, wszelkiej pomyślności. Myślę nie raz i nie dwa, cóż po ciele jak jedwab, po twej talii jak dalii lodyga. Cóż po kuchni twej świetnej i po duszy szlachetnej, gdy na jednym, jedynym ci zbywa odrobina mężczyzny na co dzień. Jakże życia odmienić i tło z odrobiną mężczyzny na co dzień. Wszystko będzie inaczej ci szło. Może nawet cię nie brać na ręce, gdyby na to on nie miał sił. Byle rano zaśpiewał w łazience, lubił rosół i tkliwym on był. Może nawet cię nie brać na ręce, gdyby na to on nie miał sił. Byle rano zaśpiewał w łazience, lubił rosół i tkliwym on był. Zanim spojrzysz na panów, ty się wszakże zastanów i od wzrostu po prostu zacznijże. Nadmiar mięśni i kości czyż nie z płuca miłości, czy to chuci uczuć ci nie zniży. Odrobina mężczyzny na co dzień, mały męski akcencik czy ton, odrobina mężczyzny na co dzień od przesytu uchroni złych stron. Przenocujesz w niedużej go wnęce, dniem zaś w biurze on będzie tkwił. Kilogramów 50 nie więcej, które strzepniesz, gdy znudzą jak pył. Przenocujesz w niedużej go wnęce, dniem zaś w biurze on będzie tkwił. Kilogramów 50 nie więcej, które strzepniesz, gdy znudzą jak pył. List z windy. postanowiliśmy z przyjacielem wznieść się dźwigiem osobowym na 12 piętro pewnego wieżowca w celach towarzyskich. Wraz z nami postanowił wznieść się tym samym dźwigiem pies rasy bokser, bardzo barczysty, pełnozębny, jeżeli to tak można określić, obcy. Oczywiście nie mógł nam powiedzieć, na które piętro ma życzenie, że tak powiem, ale widocznie wychodził z założenia, że z któregokolwiek będzie mu bliżej i względnie wygodniej niż z parteru. No, więc zabraliśmy go. Tak. Właściwie to on nas zabrał, bo czekał na nas już przy windzie, kiedy nadeszliśmy i zamerdał pogodnie ogonkiem na nasz widok. Pogodny nastrój panował wśród nas atoli króciutko, bo między dwoma kolejnymi piętrami, zdaje się... Szóstym i siódmym. Szóstym i siódmym, tak. Winda zatrzymała się i dalej nie chciała ruszyć. Nie. Wypróbowaliśmy całą klawiaturkę guzikową wraz z guzikiem alarmu. Czerwonym, tak. Tak, ale dźwig pozostał na nasze zabiegi obojętny. Natomiast pies nie pozostał obojętny na sytuację. Właśnie. I już po chwili zaczął warczeć. Usiadł w rogu windy i warczał. Nos paskudnie mu się zmarszczył. Ojejta. A górna warga podjechała w górę, odsłaniając bogaty zestaw zębów, nierzadko klów, bardzo pokaźny. Bardzo. Warczał i szczerzył się zdecydowanie na nas. Tak. Nie na firmową tabliczkę przedsiębiorstwa, które windę wyprodukowało, tylko na nas. No raczej postronnych i niewinnych, a nawet przecież tak samo ciężko doświadczonych awarią urządzenia. Właśnie. No widocznie w swoim antagonizmie sięgał szerzej. Mhm. Uważał, że my z przyjacielem jesteśmy w tym dźwigu jedynymi przedstawicielami cywilizacji, która swoimi niedoskonałymi wynalazkami stawia psy w takim głupim, nieprzyjemnym położeniu. Tak. I warczał na nas jako na reprezentantów tej cywilizacji. A że z minuty na minutę przybywało mu zębów i w końcu coś, no, musiałby zrobić z tym nadmiarem, postanowiliśmy radzi, nie radzi stanąć w tym antagonizmie po stronie psów. I zaczęliśmy również warczeć na naszą cywilizację. I tak warczyliśmy na zmianę. I to go najwidoczniej, na razie przynajmniej, uspokoiło. Przestał sam warczyć i zaczął się nam bacznie przyglądać, przechylając pysk to w jedną, to w drugą stronę. Potem znów zaczął warczyć, ale już nie przeciw nam, tylko z nami. O. Potem ujadaliśmy we trzech, nawet wyliśmy chwilami, ale niedużo, bo pesymistami w gruncie rzeczy z przyjacielem nie jesteśmy. Szczerze mówiąc, to już po pewnym czasie robiliśmy to z rosnącym przekonaniem. Także kiedy ktoś nas usłyszał i windę podciągnięto wreszcie, wysiadaliśmy z uczuciem ulgi i odwalenia kawałka roboty. Serdecznie zaprzyjaźnieni z tym psem. Tylko jeden pies? Zdziwił się na schodach jakiś pan, kiedy opuszczaliśmy dźwig. Widocznie przysłuchiwał się od pewnego czasu naszemu ujadaniu. Ale przyjaciel tylko raz szczeknął na niego i on uciekł. Wszystko się toczy, wszystko się sączy w pewnym konkretnym porządku. Coś się urywa i coś się łączy od końca do początku. Mijają piętra, piętrzą się lata. Wśród czterech ścian już jesteś tata, masz dom i kwiata, lecz w środku sam. Wiotczyją myśli, kostnieją żarty, sztywnieje wzrok, tylko ruch w górę, ten ruch uparty. Za rokiem rok. Trzeba czasem wybiec z windy, ale kogo na to stać? Poza windą człowiek inny i być może piękny świat. Poza windą jest ryzyko, poza windą kto to wie. Może wszystko, może nicość, ale czy nam w windzie źle? Wiotczyją myśli, kostnieją żarty, sztywnieje wzrok, tylko ruch w górę, ten ruch uparty, za rokiem rok, za rokiem rok, za rokiem rok. Demon, zostaw! No, demon, zostaw!

licha łódź znajdzie przystań swą. Pozwól mi być z tobą, zanim stanie miasto, już nie będzie mnie. Zanim stanie miasto, biegnę znów do ciebie, biegnę do ciebie. Przez mróz i upał, przestrzeń i czas, biegnę do ciebie. Przez kaj, wiosek, dżunglę, miast, biegnę do ciebie. Rodzą i zabija, nie wiem czy czekam. Maja Kleszczy, Incarnations, to początek muzycznej poczty UKF, początek Polski w poczcie. Chciałabym zaproponować do poczty UKF zespół Myslowic piosenkę Sekrety i kłamstwa albo Uciekinier, z uwagi na bardzo ładne teksty, jakie ma zespół Myslowic. Nie wiesz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę. Nie wiesz nigdy do końca i nie patrz mi na ręce. Między nami zawsze będzie trochę kłamstwa. Deszczowe drzwi, jakby wcale nie chciał przyjść. Jesienną znów zakładam twarz, nie dając nikomu szans. To jedyny sposób, jaki znam. Yeah. To była grupa Myslowic. Pan Zbigniew prosi dziś o nagranie grupy Coldplay Lost. A ja przypomnę, że do godziny 14 mogą Państwo do nas napisać i sami powiedzieć, czego chcą posłuchać w Trójce. Numer telefonu bez zmian 2021 Trójek, adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. A teraz już Coldplay. To była grupa Coldplay. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Przed nami kolejne zamówienie telefoniczne. Ponieważ wciąż jestem pod wrażeniem fenomenalnego koncertu Briana Ferry w zeszłym tygodniu w Krakowie, chciałbym poprosić o piosenkę, której nie zaśpiewał. Johnny and Mary, poproszę. Bardzo dziękuję. Always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls,